اختیار زما کې اغا عذاب تستاجلو نبی ہی چی تاسو تلوار کوئی پاغی ان الحکمو نشت دے حکم و اختیار پرستو کی دو دا عذاب کی الا للہ مگر دا اللہ سر دے یقص الحق بیانوی اللہ حق وہو خیر الفاسلین او دا اللہ ورد فی سلیک ان کو ندے قلو فرمائے لو ان عندی کچر وزما سراما تستاجلون بهی آغا چتا سو تلوار کوئی پاغی لقدی الامرو نخام خافیس لکڑشو بوکار بینی پمنزما کی وبینکم او پمنستاسو کی واللہ اعلم بالظالمین اللہ خفو حد پزالمانو وعنده دغه الله سره مفاتيح الغيب کنجيان د غيب دي خزاني د غيب دي لا يعلمها الا هو علم او پته نشته دغه خزانو دغه چابيانو کنجيان الا هو مگر دغه والله تا ويعلم الله پويږي ما پاس باندې فل بر والبحر چی دی پوچھا کے او پدریاب کے پوچھو پدریابنو کی چیز دی اللہ پہ عالم نے وما تسقط من ورقت او نرا غرزی گی سیا و پانا الا یعلمها مگر اللہ پوئی گی پاغی ولا حبت او انیو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزمک کے ولا رطب نو لنشه ولا یابس نو نوچ الا فی کتاب مبین مگر ٹول دا اللہ پہ علم کی دی ٹول پہ لوح محفوظ کی دی سبحانک لا علم لنا فرمائی وہو اللذی یودغ اللہ غزات یتوفاکم باللیلی چود کوي تاسو د شپې توفا په معنا د خوب دی او د خوب په حالت کې د انسان روح او نفس واغسته شي او هو الذی الله غزات ته یتوفاکم باللیل چې اخلی تاسو د شپې یعنی اود کوي تاسو د شپې ويعلم او پوهیږي ما پاو سبانی جرحتم من نهار چې کویې تاسو د ورځې ثم يبعثكم فيه او بیا را پورته کی تاسو الله په دې ورځ کې د خوب نه مرا پورته کی او د دې لپاره تاسو د کوي بیا مرا پاسي ليقضى اجل مسمى دید پار چی پورا کڑیشی اغا نیتا معلوم دا مرگ ثم ایلیه مرجعکم بیادغ اللہ تا ور واپس کی دلو گرزی دل ستاسو دی ثم ینبیوکم بیاب خبردار در کتاسو تا بما کنتم تعملون پا حغ سبانی چی وی تاسو عمل کون کی دیده کرا توفا پا مانا دا خوب دے او دې دې کې خوب ته توفا زکه وي چې لکه څنګه په وفات حالت کې روح د بدن نه جدا شي نو دې خوب او د مرګ په منس کې مشارکت ته فی زوال احساس الحواس الظاهره والتمييز مرګ او خوب په دې کې دواړه مشترک دي چې پدې کې زوال شي داغه احساس د حواس ظاهرو وګونه دا ورې دوه کار پریزي سترګې دلی دوه کار پریزي دارنګي غ تمیز فرق چې پمند اشیاو کی لکه مرګ سره خام تمشي نو خوب سره ختم شي خدغه مرز چې په مرګ کې هغه زوال بالکلی راشي او په خوب کې خاص کر هغه قوت ممیزه چورتوي چې دا غي د وجه نه سړې تمیز کوي په مند اشیاو کې هغه ور سره واغستې شي. وهو الذي يتوفاكم بالليل الله دغ الله غزاد ته چې وفات کوي تاسو د شپې یعنی د کایو او خپل د توفا معنا وا قبض الشيء بتمامه پورا یو شی غستل. لګور کله دا توفا په دې معنا مرضی چې د بدن او د روح سره یو سره پورا والی لکه د حضرت عیسی علیه السلام بارک راغلی چې انی متوفیق ناغد بدن او روح دواړو سره الله اسمان ته اوچت کو. کله توفا په معنا د دې راوی چې د مرگ په وخت کې الله روح والی نو کله توفا په دې معنا مراوی چې د خوب په وخت کې الله روح والی او روح په دواړو کې غستې شي لکه سوره زمر وګورئ په سوره زمر کې رب العالمین دغه فرمایلی درویشتم پارا کی سورہ زمر رازی او گرئی دو سلوی اختم نمبر آیات تے پس درویشتم پارا کی دے یو پانا رواڑوئی فرمائی اللہ یتوفل انفس حین موتہا الله يتوفى الانفس الله اخلي روحنا ونفسنا حين موتها په وخت د مرګ د دغه نفسونو کې روحنا الله والی والتي لم تمت في منامها او هغه روحنا ملالي لم تمت چي مړکیږي نه في منامها په حالت د خوف دا غي کې د چا مرگ چې رورسیږي دغه وخت کې روح والی او دوران خوف کې روح الله والی فیمسک اللتی نزان سریسار کی اغرهنا قد علیها الموت چې فیصله کړي پاغی باندې د مرگ بس ودوی سړی ود پاتش و یرسل الاخرى اور اپریګ دی اغه نور دی بدنونو تا الی اجل مسما ترغ نیٹی معلومی پوری چی نیٹا دا مرگ دا دو دی آیات کم دا غشانوئی وَهُوَ الَّذِيَ اللَّهَ غَزَاتِ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ چود کوی تاسو دشپیم وَيَعْلَمُ وَپُوِيگِ مَا پَاغَسَبَانِ جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ چی کوی تاسو دورزیم اعمال کوي گناهونه کوي یا نیک اعمال کوي ثم يبعثكم فيه بیا را ویخ کی اور اپور ته کی تاسو فيه پدی اور اس کی ليقضى دید پار چی پورا کړي شي اجل مسمن اغنی ته معلومه د مرګ ثم الیه بیا دغه الله طرف ته مرجعکم واپس کی دل لستاسو ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بیا خبر کی تاسو پاو سبانی چی وئی تاسو عمل کون کی وهو القاهر دا اللہ زورور و غالب دے فوق عباده دپاس دخپلو بندگانو دخپلو بندگانو دپاس زورور و غالب دے ویرسل علیکم حفظوہ اور علیگی پتا سبانی حفظوطن حفاظت کو ان کی فرشتی ملائک اللہ رالیگی دی حفاظت دپار دی انسان دا اعمال حفاظت کئی دد بدن حفاظت کئی اور دوار قسم ملائک و ذکر قرآن کی راغلے یو تا کرام الکاتبین وی چاہی نیک او بد اعمال لکی او دوی ماغ ملائک دی چی دے فازت دا پارا اللہ انسان سرمو کرر کری ویرسلو علیکم حفظوہ اور آلیگی پتا سبانی حفاظت تو ان کی دا ملائکو نام چاہی تا کرام الکاتبون وی لکراروان دی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین پتا سبان خامخا حفاظت کون کی فرشتی دی کرامن عزت مندی دی کاتبی نولی کن کی دی تاسو چکم عمل کوئی یاد دین آغا ملائک دی سورہ رعد کے در لطیر شلورا روان دی لہو معقبات من بین یدیه و من خلفیه یحفظونه من امر اللہ د دې انسان لپاره یو بل پسی راتلون کی ملائک دی د د نمخ کی او رستو د الله د حکم مطابق حفاظت کئ د دې کی علماء لیکلی وای د حفظن د دواړه ملائک مراد دي کدا اعمال حفاظت کئ او کدا بدن انسانی حفاظت کئ او باندې دام ویل د عمل حفاظت کئ د رزق او د نیکی نیټه حفاظت کئ دای نه کای ملکی او گناهونه ملکی او دا مسله و چې مباحات لیکی کنا مباح عمل لوي چې کول رواي او په کولو کې ثواب نشته او په نو کولو کې څه ګنا نشته نو مباحات لیکی کني لیکی نو بعض عالمان وای او مباحات ملکی لکه روح المانی دل تذکر کړه وای دی یاد دوا جن وای چې هر شی لیکی پرز د قیامت و کافر و ایمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها د دې آیات په تفسیر کې علماو لیکلي چې ارشه لیکي او روح المانی وايي باز آثارو کې راغلي تفسیر د صغیرې په دې راغله تبسم ملکی کبیره ملکی زه کم لیکي لَكَ اللَّهُ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ دیده کی قول گورا نکی روا منم پی دو عموم دا پارا داخل کرده و دمائی نافیه نرستو لے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ نو عموم پا کراغ لے نو دی علماء پا نزبان ہر شیلی کی او یو توائفت علماء دادا چینا مباحات نلی کی وې هر غشي لګي چې داغه سره د جزا او د سزا تعلق وي هغه سره سوي د جزا او د سزا تعلق وي او دا د انسان ټول وي قران خبردارې ورکو چې ويرسل علیکم حفظا د لوی ګور داسې بے پروا او غفلت او گناهونو سره ور جن مته روا زما غ حفاظت کوونکی ملائک تا سره دي اس وخت ګور جدا کیږي نه لکه یو بادشاہ دی او داغه محافظین سړی سرار وخت ګرځي نو سوال نه پیدا کی چې او سړی داغه بادشاہ مخالفت کی یو خبرو کیا یو کارو کی دا سه د احکم الحاکمین زمونږ استادو د خالق هغه محافظین زمونږ سره دي او هر انسان سره دو ملائک دي یو خي طرف تا او بلګس طرف تا نو کله چې دا انسان سه ګنا والا خبرو نیکی والا خبرو کی نو کتبها من علی الیمین اغه فرشته ولي کی چې په دی خیو ګره او چې کله دې د ګنا څخه خبر او کی نو ایدا د خی طرف فرشته امیره د په دی ګسه فرشته ندا ورته وای انتظار ورته کله علی کې ما لعله یتوب منها کی دې شی ګنا یو کا توبه تی وستا ندا ګس طرف والا فرشته لیکل نه کوي یو سات ول صبر وک نو کو توبه اخلاص سره وباسي نوین لیکی او کده توبو نواسی نو بے پیو لیکی او مشہور روح المانی وی دادی چه دا دوارا پا اگو ناستی دی خی طرف اگوانے او گس طرف اگوانے کتف چه ورتوئی او کتف دی شال اگی طرف لوئی او بعد وی وقیل علی الزقن سو کوئی دی اے دی زن سر دا دوارا ملائک دی وقیل فی الفم وی سو کوئی خلی طرف لدی خی طرف لا نیکو فرشتا او گز طرف لا بے لکلی چی لازم دادے چی مونگ پا دی ایمان راڑو چی کرام الکاتبی رشتا او داغی دی لکلو کیفیت داغی دی ناس دی کیفیت اگر چی مونگ تا معلوم ندے او نداغی نمونگ بحثو کو او دی قرآن نصوص پا دی گور پا دی بے او سڑے ایمان راڑی زکه د قران آیاتونه دي کې اوسړې په دې ایمان نراړي چې ما سره حفظشتا دي آیاتونه انکار راځي لکه دا آیات شو او ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا آیات شو او له معقبات من بين يديه ومن خلفه دا نصوص قطعيه دي چې ملائک د الله ز طرف نه انسان سره مقرر دي. بیا دا چې ګور انسان څه کوي نو دی لیکي او هر چې د زړه صفات دي لکه ایمان او کفر شو نو دی خجون کې ظاهر سره تعلق نشتا نو دې دې د لیکلو تعلق د ملائک سره نشتا. اگر چې شارحین او محدثین او بعض روایات ذکر کړي چې وای د زړه د خبرو د ایمان او کفر ملائک له پته نه لګي ځکه د زړه په خبرو خبردار څوک دی او ملائک له وی علامه الله مقرر کړي اذا هم العبد بحسن ولم يعملها كتبت له حسنه وای کله یو بنده د نیکی اراده وکي او لایکړي نه د بدل نیکی لیکلې کی نو دا اراده خود زړه سره تعلق لري. نو بعض علماء کرام دا لیکلي لکه بعض روایاتو ندارا ثابت را چکل دا انسان دا نیکی اراده کئی نویدہ سی او خشتا گنتی بوین دا دی خلین روچتی ملائکو تدائی او نخ علامہ دا چی دا سڑے دا نیکو دا ایمان او دا عمال صالحو سوچو نکئی او کلک دے دا گناہ او دا بیدینی سوچو نا فکرو نا اراده کئی نو یو گندہ اوارا پورتا کی اغا ملائکو تا علامہ دا و ظاہر دارے چې د زړه په اعمالو ملائک خبر لري د زړه په اعمالو خبردار څوک لري الله رب العزت دی د زړه په اعمالو باندې الله رب العزت خبردار دی. او هغه بارکی روایت ذکر کړي چې حدیث پاک کې راغلي وایي چې کله ورځ د قیامت شي او اعمال روړې شي په صحیفو کې لیکل شي نو رب العالمین وایي دا قبول کوي او دارت کوي نو ملائک به وایي ستا په عزت مودې الله قسم وي مو خو نه دی لیکلې مگر نه کمل ملي کړي نو ربي کریم بورلوي تا خو مز لیکلې تا خو روجه لیکلې ته د دین جهاد او نور خدمت لیکلې خو تعالی خو د زړه د ریاکاری پته نه و پيږي په خبره باندې نو ملائکو به مز لیکلې روجه او نور نیک عمل به لیکلي او مر ال رب العالمین ورته وای تاسو خو نه کمل لیکلې او تاسو لا زما د بندا د هغه اراده پته نه و ان عمله كان لغيري دا عمل کړو خود بل چا د پاره کړی یا کاری د پاره او زن نه قبلو مگر هغه عمل به قبلو چې خالص زما د رضا د پاره شي خالص زما د رضا د پاره شي. دا حدیث په دې خبره باندې دلیل چې د زړه د اعمالو نه ملائک خبري ګینه راغی علم د رب العالمین سره ده. او بیا دې چې وې د علماو اختلاف دا د معلوماتو خبري دي چه دا حفظه فرشتی نوی نوی راضی او کاغذڑی زی او راضی لکه دا مسئله ده سبا پا موسکی بدلی گی او دا مازیگر موسکی بدلی گی نو وقت لفو فی ان الحفظه هل یتجددون کل یوم و لیلت نملا دو علماء اختلاف ده چه دا حفاظت کون کی فرشتی دا اعمال و روزانه دا شپی او دا رضی بدلی گی او کنا د دې کې روایت راغلی دی چې د مازیګر او د موس د سبا په موس کې بدلیږي. وایي بعض علما دا وایي چې دې کې تجدد راځي بدلیږي بدلیږي او بعض علما دې طرف سلاړ دی وایي د الله د شان عالیه سردا خبره خایيږي وایي د نیکو لیکلو ملائک بدلیږي را بدلیږي او د ګناهونو غنه بدلیږي چې د نیکو گواهان ډیر شي او د انسان د نیکو نه ډیر ملائک خبر شي او د ګناهونو غې نه بدليږي چې د انسان هغه پرده برقرار وي. بیا دا چې کله دا سړی مړ شي نو وایي دی سکه نو روح المانی لیکلي چې باز وایي چې بس لاړ شي هغه خپل د عبادت زې ته په اسمان کې او ایچا دا ویلی دي چې د قبر سره خوا کې دا ملائک ولاړي او کدا سړی مؤمن دی او نیک اعمال کړی نو یستغفرون له حتا یقوم من قبره تر قیامت دل بخنه غواړي تر دې چې دې په قبر نه پورته شي او کته ګډ وړ زندگی تیر کړي نو بیا ورته د ملائک خیره کوي فرمای وي ورسلوا علیکم حفظا اور علیږي الله پتا سو باندې حفاظت کوون کی فرشتي حتا تر دې راجا احدکم الموت کله چې براشی او د تاسو ته مرګ د مرګ وخت ورورسی توفت رسولنا نو وفات وکي غلر رسولنا فرشتي زمونگا وهم لا يفرتون او دا ملائک د الله په حکم کې کمې نه کوي اور قرآن شریف کی مختلف حیاتون راغلی سوچ والا کوئی دیرے کی وئی توفت ہو رسولنا وفات بکی اغلر زمون رسول یعنی فرشتی ملائکی گن ذکر کری تو دین اخو معلوم داشوا چه دا مرگ او دا روح غستو فرشتی دیری دی لکه دیرے کی گرو رسول جمع ذکر کری دغشان آیاتون زان سرا اولی کئی یاراوارا وئی زرزر سورہ نساء گرو آیات 97 نمبر التم ذکر کړي چې د مرګ د روح غستو ملائک ګڼ دي 97 نمبر آیات 15 پاره کې د سورې نساء وګورئ فرمای ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چې وفات کوي وی لر فرشتي دیئے کم گرم ملائک گن ذکر کری دا سور آراف آیات زان سرولی کئی وم دیر شما اور آوائی مڈاوائی مختصر گنتی چوی گو رئی وم دیر شما آیات دا سور آراف علتم وئی چی دا مرگ غستو ملائک گن دی حتی اذا جاعتهم رسولنا یتوفونہم وم دیر شما آیات تے پاتم پارا کی سور آراف کی تردی چرا بشی دویت و رسول و نازمو فرشتی یتوفونهم دوی بوفات کئی دی آیات نم معلوم داشوا چی در روح غستو فرشتی گنی او سراوانو ای سور الف لام میم سجده یو اشتم پارکی ال تے یو فرشتا ذکر کڑی چغت ملک الموت وی عوامو کتابونو کی مشعور دا عزرائیل علیہ السلام یو لسم آیاتو گو روی در سور الف لام میم سجده یو اشتم پارا دا سورة الف لام میم سجده دا آیات تے یو لسم قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون قل ورتو فرمائے اے حبیب یتوفاکم وفات بکی تاسو ملک الموت فرشتہ دا مرگ یو ذکر کڑے مفرد ملک الموت آغتا سو وفات کی الذي اغمل كل موت وكل بكم چمکرر کړي شوی د پتاسو ثم الى ربكم ترجعون او بیا بخل رب ته واپس کړي شي نديو آیات کې ملک الموت یو راغره او دغه نور آیاتونو کې غن ذکر کړي او ورزان سره د آیات د سوره زمر لیکي چې استاد سراړول التوي الله يتوفى الانفس الله وفات کول کوي دو سلو اختمایات دو سور زمر استاسو راڑو لیولتوی اللہو یتوفل انفس نو آیاتو لدرے کس مرالل یو آیات دو سور زمر کی وئی چی اللہ وفات کول کئی پا دیگن آیاتو لی کی وئی ملائک تی نروح لی او پا آیات دا الف لام میم سجدہ کی وئی ملک الموت تی نروح لی علماء کرام و تدبیق دا سکڑے چ اللہ ته نسبت پدې اعتبار شوی چې الله خالق او مالک دی روح د الله په اذن او پامر غستیش او ملک الموت چې ازرائیل علیہ السلام په عوام او په بازي موقوف او آثارو کې مشهور دی نو د روح غستو د پاره کوم فرشته د ملک الموت چې ورته وای هغه یو دی خدا غد لاندې ګڼ ملائک دي بيګي په خبره باندې نو وای روح ملک الموت والد الله په حکم بیر آنور ملائک تیوالی او اسمان تی خیجی بیر آسمان نسی جین تا غرزی او سی جین کلی علیین ترسی او بعض علماء دام ویلی چی ملک الموت یو دے خو ملک الموت بیا ملائک تقسیمی در روح کبس کی دو دا پارا بعض ملائک لوی تفلانی نا روح والا بعض لوی تفلانی نا والا نو در روح اغسطو کم مشرف فرشتا دا آغی تا ملک الموت وی او دا آغی دلان دے دیر اعوان دی لذکر قرآن کل مفرد ذکر کی دا غیو ملک الموت پہ اعتبار او کل جمع ذکر کی او چونکہ ہر کار دا اللہ پہ حکم و اذن کی لذکر کل اللہ دا وفات نسبت زان تکے اللہ یتوفى الانفس میں اگو رئی سر نور وَهُوَ الَّذِي اُدَغَى اللَّهَ غَزَاتِ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وفات کوی تاسو دشپیم یعنی خوب در باندې را ولی د شپې ځکه ګور دعا مسنن سوال الله مبسمه کا مو دعا خیا الله و استا په نوم باندې مزدکیږم او راپور تکیږم با چې کله راپور تشینو دعا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا حمد الذي غزات لره چې مرګ نه پسی بیا ژوند وکم وهو الذي ودغ الله غزات ته يتوفاكم بالليل چود کوي تاسو د شپیا او علم پوهیږي ما باغس جرحتم بالنهار چې کوي تاسو د ورځې ثم يبعثكم فيه او بیا را پورته کوي تاسو فيه پدې رس کې ليقضى دير پار چې پور کړي شي اجل مسمى غنيت معلومه ثم اليه مرجعكم بیا دغه الله ته دی واپس کې دل تاسو ثم ينبئكم بیا خبردار کی تاسو بما کنتم تعملون فهغ سبان چوئی تاسو عمل کہن کی وهو القاهر فوق عباده او دغا اللہ زور ورو غالب دے دپاس دخلو بندگانو ویرسلو علیکم حفظوہ اور آلیگی پتاسو حفاظت کہن کی ملائک حتی تردید آجا تردی چرابشی احدکم الموتو یو تاسو تمرگ توفت ہو رسولنا نو وفات بکی غیلر رسولنا فرشتی زمونگا وهم لا یفرطون او دا فرشتی دا اللہ پا حکم کی کمین کئی اللہ رب العزت دا ملائکو ذکر کولو او به فرمایل چې دا ملائک مونږ د حفاظت د پاره را لېګو او چې کله دغه انسان نیټه پوره شي نو ملائک ته روح قبض کی اوس فرمایي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا به واپس کړي شي دی الله تا مولاهم الحق چې مالک د دوی دی په حق سره یا خدین مراد دغا انسانان دی چی داغی روح ملائکو قبض کو ثم ردو بیابو واپس کلیشی دغا انسانان الاللہ اللہ تا مولاهم الحق چی اغا مالک د دویدے پا حق بانے بعض مفسرین ادام ویلی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق بیا واپس شی دا ملائک الله تا چې مالک د دوی د په حق یعنی د روح قبض کول نه پس ملائک هغه الله طرف ته لاړ شي ثم ردو نو زمیر دغه انسانانو تراجی دی یا زمیر بعض مفسرینو ملائکو تراجی کړي اول قول دا اکثر مفسرینو چې مراد تین انسانان دي یعنی ثم ردو بیا به واپس کړي شي دغه انسانان الاله الله تا مولاهم الحق چې مالک د دوی دې په حق باندې یا مراد دا ضمیر دغه رسول تراجی دې یعنی واپس وکړي شي دغه ملائک الله تا چې مالک د دوی دې په حق الا خبردار شئی له الحکم ددی اللہ د پار اختیار دے یعنی د مرگ د جوان د عزت او د ذلت اختیارات د رب العالمین پلاس کی دی الا له الحکم خبردار شئی ددی اللہ رب العزت د پار حکم او اختیار دے او دا مولا پا گنو مانا گانو قرآن شریف کی رازی دیده کی مولا پا مانا دا مالک دے کل مولا پا مانا دا امدادیم رازی لکه سورہ محمد کی راروان دی وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ آغا دے کی مولا پا مانا دا ناصر دے دیده کی مولا پا مانا دا مالک دے ثُمَّرُدُّو بیا بو واپس کریشی دی الاللہ اللہ تا مولاهم الحق چه مالک دا دوی دے پا حقا الا خبردار شئی له الحکم د دغی اللہ دا پار حکم او اختیار دے وهو اسرع الحاسبین او دغا اللہ دیر زرد حساب کو ان کو نہ دے دیر زرد حسابو کی او دیدے کی روح المانی جی کرکڑی چی او حدیث کی راغلی چې چې ان الله تعالی يحاسب الكل في مقدار حلب شات الله بده ټول مخلوق سره حساب دمر اندازه کیو کی لکه سمر وقت کی چې یو ګډه لشر شي. بعض اخبارو کې راغلی په مقدار د نیمه رزه رب العالمین ډیر زر د حساب کوونکو نه ده. وهو اسرع الحاسبين او دا الله رب العزت ډیر زر د حساب کوونکو نه ده. قل ورته فرمایا اے حبیب من ينجيكم من ظلمات البر سوق د چ نجات در کوي تاسو ته من ظلمات البر کالیف دي ورته وایا مَن یُنَجِّیکُم سُوک نجات او خلاصې در کوي تاسو ته من ظلمات البر والبحر خپل معنی و د تیارو د وچو او د دریاب نه مراد تیغه مصائب او تکلیفونه دي او ظلمات جمع ذکر کا ځکه یو تیار د شپې یو تیار د دریاب دویمه تیار د وریځي دا کچره بهر شینو دغه درې تیارې ته مراد دي ځکه ظلمات جمع ذکر کا د دریاب تیار د شپې تیار د وریځي تیار او کوچه ته مراد شي نوې ظلمات ځکه ذکر کل یو تیار د اوچی وی چې په دې زمکه کې الله تاسو ورخخ کی اور دنه مو کی کافر ته وای دارنګي آغا یعنی ظلمات البر کنایا و د خصف او د غرقیدونا ورته وای چې څوک دې چې نجات بدر کی تاسو من ظلمات البر والبحر داغت يرود اوچی او د دریاب نا تدعونه رابلی تاسو د الله تدرع و خفیا فعاجزی سرا او پکلار کلار تدورعا فعاجزی سرا و خفیا او پکلار کلار دا دا مشرکانو عادتو چی پلو ویلوی مسائبو دو چی او دا دریاب کی بے بیا خپل خدایان ترک کلو پری بے خل یو اللہ بے رابللو تدعونه رابلی تاسو دا اللہ تدورعا فعاجزی سرا و خفیتا او پکلار کلارا او تاسو دا خبر شرط کئی لئن انجانا کچر نجات راکو منگت من هاوی ہی ددینا ددی مشکلات و تکالیف و دو اوچی و دو دریاب نے بچ کو لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب منگا دو شکر گزارونا قل اللہ ورطوائی چا اللہ رب العزت ینجیکم منها نجات در کوی تاسو تد دینا د دې دریاب او د اوچي د مصائب او نه نجات در کولو والا الله دې و من کل کرب او د هر غم او مصیبت نه تاسو ته نجات در کولو والا صرف او صرف الله رب العزت دې و من کل کرب او د هر غم نه تاسو ته نجات در کولو والا الله رب العزت دې او کرب وی اغي غم ته وی علماء لیکلي چې یا اخذو بالنفس بالکل دا نفس رونی سی او سڑے تی نفذی دے نشی لکا بیماری شوی یا نور مسائب شول ومن کل کربن او دا هر غم مصیبتنا نجات در کولو والا اللہ دے ثم انتم تشرکون و بیا چی کلا غم مسائب و تکالیف اللہ لری کی نبیا تاسو تشرکون شرک کون کیے چی کلا مصیبت و تکلیف اللہ لری کی نو بیا د لری کول نسبتونه نور ته کوي او در رب العالمین سره شرک کوي ای صداران ور سره جوړوي ثم انتم تشركون او بیا تاسو شرک کوي. قل ورته فرمایا اے حبیب هو القادر دا الله قدرت او طاقت لرون کړي علی ان یبعث فدی خبر چرولیږي علیکم پتا سبحان عذاب ان عذاب من فوقکم دبر طرف تا سنا او من تحت ارجلکم یا لاند دخپوس تا سنا گره دبرن عذاب سده نداغی مختلف صورتنا مفسرین و ذکر کری دبرن عذاب سده اللہ ویز قادر چی عذاب بدبرن رو لیگم لکا بازی قومون و بان ملائکو چغی والوی کسویحا لکا چغشوا والحجارہ پر بعض قومون واللہ کانی را ورولیو د بارن عذاب دام دی ور ریح الله تیز سیلی رولیگی دارنگی د بارن عذاب دام دی و ارسال السما متواتر باران روانوی تردی چا دا عذاب شکل اختیار کی او د بارن عذاب دام دی چې ظالم بادشاہ حکمران الله مسلط کی او د لام دی د خون عذاب دارے لکا زلزل راشی لکا پڑوئی رو کومنو اللہ زلزلی روستی وی یا پزمکا کی اللہ جوندی دغشان ورنن باسی لکا قارون یا غر کی پا دریاب کی لکا فرعون او دنوح علیہ السلام قوم غر کڑو یا دلان دن عذاب دام دے چکم ما تحتینو اغنا فرمانشی اغنا فرمانشی دبرن عذاب ناکار بادشاہان دی او د خود لان دی عذاب دے چې کم ما تهدی اغه نافرمان شي او یل بسکم شیعن یا ګډ وډ کی تاسو مختلف ډلې و یذی قوسه کوي بعضکم بعض تاسو تبع سبعز عذاب د بازی او یل بسکم شیعن یو عذاب دام دے د یل بسکم شیعن نا مراد اغه بیدینی د مبتدعين ډلې دی چې دا غي واره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې زما امت بدری او یا فرقی کی او دا دعا او یا فرقی به پور کی وی یو فرقه ناجیه د چاغه نجات مو وی او صحابه کرام ویلو دا الله حبیب هغه کبا دا و ما انا علیه و اصحابی دا هغه ډلې چې پاغلار روانه د چې زیم په او زما صحابه کرام لپی وګوره دا مختلف د مبتدعين او د بيدین خلکو ډلې جوړېدل دا یو عذاب دی چې راغی د لاس امت مسلمه پریشانې کی دي دې کې د ډلو نه مراد هغه بيدین ډلې دي چې هغه په سناس شرکیاتو کې یا په بدعاتو رسوماتو کې اختوي نو دغه د امت د پاره یو عذاب دی و یذیق بعضکم بعض بعض وسکوی بعض تاسو ته عذاب د بعض یعنی بعض را پاسی او بعض قتلې انظر گر اے حبیب کیف نصرف الایات سرنگی مونگا بار بار بیانو آیاتنا لعلهم دید پارا یفقهون چدی پوہشی حدیث پاک کی راغلی دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی وی کل چدا آیات مبارکہ را نازل شو نو نبی علیہ السلام پاسیدو او دسیو کو او داو دس نفسی دا اللہ رب العزت نسوالو کو چی یا اللہ زما پا امت دا برن عذاب مرا لے گی او زما پا امت بان الہ العالمین دا لان دینم عذاب مرا لے گی او زما امت دا مختلف ڈلی مجوڑے چی بازی بازی قتلے گی دا جبریل امین علیہ السلام ورطا اللہ رولے گلو او ورطا او فرمائل چی دا اللہ حبیبا تا دا رب العالمین نسلور سوالو نوکن ذکر دی آیات مبارکہ کی گر سلور عذابو نشول عذابا من فوقکم یو او من تحت ارجلکم دویم او یلبسکم شیعا دا دریم ویذیق بعضکم باس بعض دا سلورم عذابو وی فرمائل اید اللہ حبیب تاسو دا اللہ رب العزت نسلور سوالو نوکن نو دوی در لدرکل او دوی منکل ستا په دې امت بد برن عذاب ناراضي چې ټول دې ختم شي او یو دم پاتې نشي او نه بد لان دې عذاب راضي چې بالکل دې ټول ختم شي او دا امت کې به مختلف ډلې جوړيږي او د دې امت کسان برا پاسي او بازي به بازي سکه دا وقت لوي دا رنګ یو حدیث پاک کې راغلی چې دا مسلم شریف او ابو داود او ترمذی شریف حدیث دی صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اوری دلیو چی فرمائی لے وی رب العالمین ما تدازم کرا غنکا ما تدی مشارق و مغارب ٹھولو قتل او ما تا اللہ رب العزت خزانے راکے الاحمر والابیز سری او سپینے او یقیناً زما دا امت دی برسی گی او دی بادشاہی برسی گی سمر چې دازمه کمال الله را غونډه کا او ما تو خول شو او ما وی رب العالمین نسوالو کو چې زما امت به په یو عام قحط باندې هلاکې نه نو الله را تدارا کو زما امت به په قحط نه هلاکې. دارنګه د الله نه سوال وکړه چې الله ممسلط کې په دوی دشمن د دوی نه غیر کافر بدا سے ممسلط کې چې ټول امت قتل کیو د سراډو مسلمانان پاتې نشي. نو ایدا سوالم الله پورا کو ټول کافر کرا جمع شي نو مسلمانان ختمول نشي. او دریم سوال میو کچھ یا الله دای ته بازه ته د بازه عذاب مسکه چې او بل قتل. نو وی الله د دې سوال نظم نه کوم. او رب العالمین وحیو کا چې زه او فیصله کوم نو واپس کوم نه ما تاسو له ای حبیب دا درکل چې ستا امت به پام که تلا کوم نه دشمن به پدوی باندې د پی کافرو په شکل کې غالب کوم نه چټول له ختم کی. اگر کټول کافر راجم شي نو امت مسلمه ختمول نشي. نو بعض مسلمانان به بعض قتلی او بعض بکید کی بوزی پدی ترتیب بانی دی آیات مبارکہ کی حکم دے. او دی دیکھیں زیات روایتنا دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی امام ابن کثیر ذکر کری چی دا سلور عذابونو او دی بارکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین تا جڑلیو دو سوالون قبول و منظور شول او دا دعا رب العالمین ورتوی چی حبیبا زیو فیصلہ و کم عارض کی گینا. امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کړي او بید جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت ذکر کړي چې کله وی آیات نازل شو چې قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم نو دا الله حبیب فرمایل اعوذ بوجهک الله استا په وجهې باندې پناهی غواړم د برن عذاب الله په موږ مراله. بیا او فرمایل او من تحت ارجلکم قال اعوذ بوجهک وی اللہ استا پو وجہی پناہ غوڑو. او یلبسکم شیعن ویذیق بعضکم باس بعض. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچی دا یاترا نازل شده ایسا وی هادا احوان و ایسرو اے اللہ دا پا کی اسان دے ورد اپا دیدریو عذابونو کی اغاسان عذاب دے. لیکن اللہ حبیب تپتا وچی دیدریو کی یو خام خارازی یا با برا ندا سے عذاب رات لے چی دو امت بیخکندی بکی دے یا با دلان دے ندا سے عذاب وے چی دو امت بیخکندی بکی دے لکا پخوانی امتونا با بالکل استیصال بے ہوش و بنیاد بے ہوو تو نو دغا دو اللہ منظور کل اللہ حبیبی یو خام خارازی وی دا پا کی احسان لے دانن چی مختلف ڈلی جوڑی دی او سنت والا یو ڈالا دا او دا نور پا بدعات و رسومات و کی اختری نو دا دغه آیات مبارکه معنا وا وی هاذا احوان و ایسر دا پکې آسان دي. دارنګه حدیث صفات کې راغلي صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وي مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو نو تر دې چې مونږ تیری دو علی مسجد بنی معاویه په مدینه منوره کې په جماعت د بنی معاویه قبیله باندې نبی علیہ السلام جماعت توردن نشو او فصل رکاته نه دو رکاته موزو کو مونږه مر سره موزو کو نو اید موز نفس د الله حبیب ډیر وګد دعا وک او به فرمایل ما ذا رب نا درې سوالونه وک. یو سوال می داو کو چې زما امت یا الہ العالمین په غر کې دو باندې مهلاکه نو الله دا سوال منظور کو. بیا می الله زما امت په قحط باندې مهلاکه نو الله دا سوال قبول کو. او ما دا سوالو کو چی اللہ یجعلا باعثاهم بینهم اللہ جنگ پخپل منس کی مگر دے چی اور آپاسی بالقتلے نوی رب کریم زد دین منکم رب کریم زد دین منکم. یہ روایت کی دا سم راغلی دی جابر ابن عتیق وی رحم اللہ وی موت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راغ فی حر بنی معاویہ پاغ قبیلی د حری د بنی معاویه کې وی فقال لی هل تدرین صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مسجد کم حازا وی ما تا وی تعالی پتا دا ستاسو دی جماعت کې سید الکائنات مز کڑو چی غزی در معلوم دی چی کم زی کی کڑے فقلت نعم ما ورتی آو فاشرت الی ناحیت منہو دی جماعت یو طرف لمیلی شارو کچی دا غزی کی کڑو نوی بیارا لوی هل تدری ما الثلاث التي دعاهن فيه وی تا تپت دا غدری دعاگانی کمی ویچی دا اللہ حبیب غفت وی ماوی آو لدغی ورطا ہوئی ورطا تر قیامت پوری دی امت کی دا دے دیو جن ورطا کافر امیشہ دا پارا امت مسلمہ استعمال یو بل اعلام کی یو بل قتل کی کافر پخپل کٹھول مراج مشی امت مسلمہ بیخ کندی نشی کولے بعض روایاتو کی دا سم راغلی چی نبی علیہ السلام دا غجمات دا بنی معاویہ تراغے نو اتر اکات نفل اوکل او ډیر اگدی اوکل حضیف رضی اللہ عنو ایزور سروم بے ما تدا سے اوکتر وی جوڑتمی سار کرے اے حضیفا بے راتوی جماد اللہ ندری سوالو نوکل ندوی راکل یوی را نمنکو ناغ دو دغو چھے یاد کی ذکر دی یو دغو چھے دا بازی یوی صاحب کرے بازی دوی صاحب کری دی بازی دوی صاحب کری دی دارنگی حدیث پاک کی دا سے الفاظم راغ دی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وی ذر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نما تویل شل چاہ ہوتے رہے نما بتا پوس کولو یو برا لوی دا سے مخ کے لارو بل بوی مخ کے لارو تردی چی ذر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اومندو چو ولارو مجھے کولو نوی ذر عالم زمور پس رسو درے دم دے رو گد مجھے کو نو کله چې موزن نبی علیہ السلام فارش ما ورته یا رسول الله قد صلیت صلات وان طویلا ته الله حبیب دې رغد موز دیو کو وی آو انی صلیت صلات رغبت ورحبا ما دې مين یو دې یری موز او د الله نه په دې کې درې سوالو نو کړ د دوی راکل یو یې منو دا مضمون په غنو روایتو کې راغلی چې دا سوالونه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړو او دا الله رب العزت دا دوه منظور کړو او دا یو د تقدیر د فیصله مطابق په امت باندې مسلط ده چې په خپل منځ کې مختلف ډلې جوړېدل او ډلو نه مراد هغه نه ده ور باندې ناپو حداسی ځان په خبره پوي وي کم خلق چې د قران او سنت او د دین په سر روان دي لدا کتا ته مختلف ډلې اخکاری دا مختلف ډلې نه دین مراد هغه ډلې دي چې هغه د قران نه بار دي قران یو آیات یاد ساتي ته په یو حدیث عمل کې بل په بل حدیث عمل کې دي ته ډلې نه وي الله او ما جعل علیکم فی الدین من حرج چې دین کې اوسره دن نه دینو په دې کې حرج نشته د ډلو نه هغه ډلې مراد دي چې هغه د دین اسلام نه بار وتی لکه بدعت شو سنت و بدعات و توت الرسومات و توت دارنگی دا ایمان نا شرک و غلط یقیدی توت بے اثر نگو رہی ثم ردو بیا واپس کریشی دی الاللہ اللہ رب العزت مولاہم الحق چی مالک دا دوی دے پہکا علا خبردار شئی لہ الحکمو د دغی اللہ رب العزت حکم و اختیار دے وہو اسرع الحاسبین او دا اللہ ڈیر زرد حساب کو ان کو ندے قل او فرمائے حبیب من ینجیکم سوگ دے چنجات در کوی تاسوتا من ظلمات البر والبحر دا غتیرو دو وچی او دا دریابنا تدعونه را بلیتا سواغا تدورعا پاجزی سرا وخفیا او پکلارا لئن انجانا کچر نجاترا کمت من حازهی ددی مشکلاتو ددی تکالیفنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشب مند شکر گزارنا قل الله ورتوائے چ رب العالمین ینجیکم نجات در کوی تاسو تمن ها دغی مصیبتوننا ومن کل کربن او د هر غم او مصیبتنا ثم انتم تشرکون بیا تاسو د الله سره شریکان جوړوئ مصیبت او تکلیف الله لری کړي او تاسو نسبتون غیر الله لکوئ قلو فرمایا هو القادر دغا اللہ قدرت و طاقت لرن کے وے علا ان یبعثا دا چرولی گی علیکم پتا سبان دے عذابا عذاب من فوقکم دبر طرف ستا سنا او من تحت ارجلکم یا لان دے دخپو ستا سنا او یلبسکم شیعن یا گڑ وڑ کی تاسو مختلف ڈلی ویذیقو سکوی بعضکم بعض استاسو تا بأس بعض عذاب دبازی انظر اگرا کیف نصرف الآیاتی سرنگ بار بار بیانو منگا آیاتنا لعلهم دید پارا یفقهون چدی پدن پوہشی فرمائی وکذب به قومک د دروغ نسبت کړه دی به د قران پاک ته قومک قوم ستا اے حبیبا وهو الحق حالان کی دا قران پاک حق او رشتنی کتاب دی قل ورته فرمایا اے حبیب لست علیکم بوکیل زنیم پتاسو محافظ او ذموار زما ذمواری د تاسو ته قران او دین او تبلیغ بیانول او د قران د حقانیت او صداقت باوجود چې تاسو دی کتاب ته دروغ او نسبت کوي نو زه پتاسو محافظ نیم ز ذموار نه وکذب به قوم کو د دروغ نسبت کړي د دې قران پاک ته قوم ستا اے حبیب وهو الحق حالان کدا قران پاک حق او رشتنی کتاب ده قل لست علیکم بوکیل ورتوایا زنیم پتا سو ذموار لکل نبأ د پار د هر یو خبر مستقر وقت او دارنگ مکان دا واقعی کی دوشتا مستقر یعنی زمان و اکوع او وقت اکوع لکل نبأ مستقر دا ہر خبر دا پارا وقت دا واقعی کی دوشتا نستاسو دا دی انکار او استاسو دا دی قرآن تا دا تکذیب کولو یو وقت بمراشی لکل نبأ ان دپار د هر یو خبر مستقر ای وقت استقرار و اکوع وقت د واقع کی دوشتا و سوف تعلمون او زرد چ پوها و شیتاسو چ کلستا سود دی انکار غانجام راشن دنیا خیرت کی و پوها شی و سوف تعلمون زرد چ تاسو و پوها شی چې د قران پاک ته د دروغ د نسبت دنیا کې س انجام ده او په آخرت کې به س انجامي دروست آیات مبارکه کې الله نبی عليه السلام او امت مسلمتا یو تعلیم او ادب خي و اذا رايت الذين كلچو نه هغه کسان يخوضون في اياتنا چی آغائی غلط بحثونه کوي زمون پایاتونو کې خوز اصل کی وردن نکی دو توائی خوز علماء نادا علماء لکلی خوز ستوائی عبور الماء عبو تا وردن نکی دل او پاغی پوری کی دل دیده کی دا کافران و مشرکان و غلط بحث مباحثه دا پا قرآن پاک کی چه پوری خنداگانی کئی کله چوی نتاغ کسان یخوضونا چه اغی غلط بحثونا کئی فی آیات نازمو پا آیاتنو کی قرآن پوری خندا کئی دن پوری خندا کئی یو دا سی جرگاو مشورد کافرو دا مجرمانو ناست دا چه اغی دا دن دا قرآن و دا اسلام پوری استحضا کئی نوی کدا سی خلق دیو قتل فاعرز عنهم مختن وارا و مجلس کی بنکی رو سلا فاعرض عنهم مختوار و یعنی پریگی دا او ماناو ولا تو جالس هم دی سر کینما دی سر بمجلس کی کیننا حتی یخوضو فی حدیث غیره تردی چی دی ورن نوزی پا خبر بلکی نور اس خبر شروع کی او دی کتاب اللہ او دی اسلام او دی دن پوری غی استحضا و خندہ بس کی و اما ینسینک الشیطانو او کچره هیر کلتان اے حبیب شیطان یا کہیر کلتان اے مخاطب شیطان ذکر علماء لکلی خطاب نبی علیہ السلام تدے او مراد تن امت تے فلا تقعد نمکینا بعد الذکرا پس درایا دی دو د منعنا چې زه خو دې مجلس کې دې خلکو سره ناستې موضوع خو خپل رب په خپل کتاب کې د دې د ناستې نه منع کړې نو مکه نه پس دې یاداش نه چې تعالی له خبره را یاد شو چې زه خو الله منع کړو مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه د ظالمانو قوم سره مکه نه دې کې ګور د نسیان نسبت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشویدا مسئلہ علماء ذکر کړي چې آیا په سید الکائنات هیر راتلاو کنه راتلا نو علماء کرام دی طرف تلاړ دی مذهب د جمهور علماء دا دی جواز النسیان علیه صلی اللہ علیہ وسلم چې او باز خبرو کې پر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هیر راتلا زکا اوی بشرو او لکه یو عام بشر باندې څنګه هیر راضی نو داسې سید الکائنات باندې په بعض خبرو کې هیر راتلا بعض خبرو کې په سید الکائنات صلی الله علیه وسلم هیر راتلا لکه دې کې امام قرطبی داغي مثالونه ذکر کړي داغی مثالونه امام قرطبی ذکر کړي چاو بازی سی زنو کی پا نبی علیہ السلام حیر راتلا لکہ حدیث تے ترمیزی شریف کی راغلی نبی علیہ السلام وی نسی آدم فنسیت ذریته خرجه الترمیزی وصححه امام قرطبی وی نبی علیہ السلام فرمائی آدم علیہ السلام بانے حیر راغلی و خبرت حیر شوی و نپا اولادم حیر راغلی لکہ سورہ طہٰ کی را روان دی الله وی ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما حضرت ادم علیہ السلام ته مونږ دیو خبره حکم کړو نو دا غینه هیر شو مونږ ورته ویلو د دیونه میوه بنخره دا غینه هیر شو نو په هیر یو کړه دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذكروني وې ځبنه ادمه مهریږي می لکستاسو چې هریږي نو چې مان هیرشي نو را یاد وای رااله او تاسو لا احادیث کتاب کې تیرم شول چې نبی علیه السلام د ماځیګر په مسکی په دوه رکعاتو سلام ګرځول او بیا ته نه هیر شو کور ته دن شو چا د هیبت د وجنه تاسو نه شو کوله نو هیر په انبیاء علیه السلام امرازی دی آیات مبارکه کې وای اے حبیب قدر نه هیر شو او یا خطاب د الله حبیب ته د امت ته وای قدر نه هیر شنو په هیر په داسه مجلس کې کی ناستای چې هغه مجلس د بی دی نه دی هغه مجلس د قران او سنت پورې د خندا دی نو مکینا بعد الذکر پس د یاداش نه مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره او دا یو ډیر لوی جامع آیات ته او الله خپل بندگان په دې خبره منه کړی چې داسه مجالس وکي باندې کی امام قرطبی وی ودل بهذا على ان الرجل اذا علم من الاخر منكرا وعلم انه لا يقبل منه فعليه ان يعرض عنه اعراضا اعراض منكر ولا يقبل عليه ودايات د دې خبرې دلیل ده چې او سړی کله د بل نه دا خبره معلومه کړي د خناروا کار کوي او دام ور لپته دا چې ما خبره نه مری بلکې ما تسپک نظر باندې ګوري نو په دا لازم دي چې د سراډ ورزینا یره دام ور لپته چې دا سړی په ګناو منکر کړي خو ما له دومره پسپک نظر ګوري چې ما خبره مانی نه نو دې ته راز وکي او مخ دې تنواړې او بیا وایي چې دا آیات مبارکه دلیل دې دې چه ده داسی خلقو سربنه که ده وی من خواب وفی آیات اللہ ترکت مجالسته و حجرا مومنن کانو کافرن وی سوک چه داسی دا اللہ پا آیاتونو کی ورننوی غلط تاویلات کئی یا داغی پوری خندا کئی یا ٹوکی کئی نو کاغذان لمومن ویو که کافر ده نو مومنانو تاوی نبکی نئی ورسر وإذكر من علماء لكدي وكذلك من اصحابنا الدخول الى ارض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالس الكفار واهل البدع و زمونږ علماء لیکلي دي چې د دشمن زمکه تا یو سړی بنور دن کیږي چل تر د ایمان او د دین خطر را دارنګ دا اغای اغا ګرجو ته بنور دن کیږي د کافرو په مجلس کې ونه کینی د مبتدعين په مجلس کې ونه کیږي اسنا چې دې دا غي د محبت عقیده چتون لري دا غي خبره بناوري دای خبره بناوري ادي وجنه وي وقد قال بعض اهل البدع لابي عمران النخعي رحم الله اسمع مني كلمه فاعرض عنه قال ولا نصف كلمه ويبو عمران النخعي رحم الله تبعض مبتدعين وي يو خبرهم واورا ناغت مقوارو لوی نیمه خبره دیم ناورو دادا سی خلقو خبره بمسن اکی آب آوری نزک دادا فتنی نخالی نی زکر نبی ری سلام فرمائی لی لکد لی ونیس پی جراسیم اڈکو تدن نکی گی نو دا سی دا بدعاتی سلی بدعات پا اڈکو کی دن نکی گی لکد سرنگ خطر دا لی ونیس پی دا لی ونیس پی سو کچی چنو دا آغی آغا جراسیم و سرات اډوکو د انسان توردن نشي نو دغه شان د بدعتی او د مبتدعين او اثرات په اډوکو کې مردن نکي ویني ما خبرم درنه ناور او دغه شان وای د نو